To program Trzeciej Polskiego Radio, sobota 18 marca, minęła 9. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim ranking zaufania polityków, echa spotkania Trump-Merkel i zimowe zawody w ratownictwie górskim. Na początek najnowszy ranking zaufania polityków. Według marcowego badania CBOS-u na czele jest prezydent. Andrzejowi Dudzie ufa 58% Polaków, 29% wyraża nieufność. Na kolejnych miejscach znalazła się premier Beata Szydło, 51% pozytywnych wskazań i Paweł Kukiz, wobec którego zaufanie deklaruje 48% pytanych. Według badania CBOS-u nieufność wśród Polaków najczęściej budzi Antoni Macierewicz, 60%. Szefowi MON-u ufa 26% badanych. 53% pytanych zadeklarowało brak zaufania w stosunku do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Według 34% Jarosław Kaczyński budzi zaufanie. Po 40% respondentów wyrażało nieufność wobec lidera PO Grzegorza Schetyny i szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. Liderzy opozycji mają zaufanie odpowiednio 27% i 28% badanych. Nie milknął echa spotkania Donalda Trumpa z Angelą Merkel w Białym Domu. Amerykańskie media podkreślają, że była to pierwsza rozmowa amerykańskiego prezydenta z kanclerz Niemiec po czasem szyderczych wypowiedziach z kampanii prezydenckiej pod adresem szefowej niemieckiego rządu za stosunek do uchodźców i migracji. Media w Stanach Zjednoczonych, podsumowując wizytę Angeli Merkel w Waszyngtonie, zgodnie piszą, że spotkali się przywódcy dwóch najpotężniejszych państw świata, którzy diametralnie różnią się w takich kwestiach jak migracja i podejście do uchodźców, przede wszystkim tych z Syrii. Kanclerz Niemiec z Donaldem Trumpem w cztery oczy rozmawiała pół godziny. Poruszono temat NATO i zobowiązań finansowych krajów członkowskich wobec sojuszu oraz współpracy na rzecz rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy, Syrii czy Libii. Angela Merkel przekonywała Donalda Trumpa do wznowienia rozmów o strefie wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Wizyta szefowej rządu Niemiec w stolicy USA miała za zadanie odbudowanie wzajemnego pełnego zaufania. Wydaje się, że oprócz kurtuazji niewiele jednak przyniosła konkretów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za pół godziny początek zimowych zawodów w ratownictwie górskim. Goprowcy będą sprawdzać swoje umiejętności na Jaworzynie Krynickiej, a dokładnie kto najszybciej udzieli pomocy narciarzowi, który uległ wypadkowi. W czasie zawodów będziemy ćwiczyć dojazd ratowników do poszkodowanego, udzielenie pierwszej pomocy oraz następnie transport osoby poszkodowanej do miejsca bezpiecznego, czyli do miejsca, w którym następuje przekazanie osoby poszkodowanej karetce pogotowia ratunkowego. Przemysław Skoczeń z Krynickiej Grupy GOPR podkreśla, że doskonalenie technik ratunkowych jest bardzo ważne. Sezon zimowy dostarcza tutaj nam bardzo dużo pracy. Z roku na rok jest coraz więcej, no można tak powiedzieć, tych ciężkich przypadków. Spotykamy się z różnego rodzajami kontuzjami. Nie ma po prostu praktycznie dnia, gdy coś by się nie działo. I dlatego właśnie i temu służą te zawody, gdyż musimy cały czas doskonalić swoje umiejętności. W zawodach wezmą udział przedstawiciele 7 grup regionalnych GOPR. Teraz w Trójce o sportowej rywalizacji. Studium Monika Sułkowska. Kamil Stoch udowodnił, że nie składa broni ani w cyklu Row Air, ani w Pucharze Świata. Wczoraj pięknym skokiem na ponad 226 metrów wygrał prolog w Vikersund, czyli kwalifikację do niedzielnego konkursu. W cyklu Row Air na prowadzenie powrócił Andreas Wellinger, który wyprzedził 10 wczoraj Stefana Krafta. Kamil Stoch przesunął się na 5 pozycję. W konkursie w niedzielę zobaczymy 4 Polaków, dziś także 4, tyle że w rywalizacji drużynowej. A skoro o drużynach mowa, Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 3-2 w meczu 26 kolejki Ekstraklasy. Biała Gwiazda do 84 minuty przegrywała 1-2, ale losy spotkania w końcówce odwrócili zmiennicy Jakub Bartosz i Semir Stilić. Zagrałem trochę więcej niż ostatnio i na całe szczęście mamy te 3 punkty, które dają nam bardzo dużo w tym momencie. Pokazaliśmy charakter, cała drużyna. W drugim wczorajszym spotkaniu Termalika Brukbet Nieciecza przegrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 1-2 i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie bez zwycięstwa w rundzie wiosennej. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału turnieju deblowego w Indian Wells. Polak i Brazylijczyk pokonali Szkota i Brazylijczyka, Jamiego Maria i Bruno Saarisa, choć byli w tym meczu w dużych tarapatach. W finale turnieju pań zagrają dwie Rosjanki, Jelena Wiesnina i Swietłana Kuzniecowa. Jack Sock i Roger Federer uzupełnili natomiast półfinałowy skład turnieju panów. Szwajcar zupełnie bez wysiłku nie musiał wychodzić na kort, bo jego walnik Kyrgios oddał mecz walkowerem z powodu zatrucia pokarmowego. I na koniec NBA Washington Wizards wygrali u siebie z Chicago Bulls 112-107. Marcin Gortat zdobył w tym spotkaniu 8 punktów. Minionej nocy przegrali natomiast za to m.in. Los Angeles Lakers. W całym kraju sporo chmur. Synoptycy prognozują przelotny deszcz. Lokalnie na północy i południu także deszcz ze śniegiem i śnieg. W Suwałkach i Zakopanem będą 4 stopnie, w Bydgoszczy i Warszawie 6, w Katowicach i Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy półroczny zapas kawy Lavazza. Na przykład do ekspresu DeLonghi Dynamica z 13-stopniowym cichym młynkiem za 2999 zł. MediaMarkt.pl. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Już od poniedziałku zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodziny na kuchnię Lidla. Przygotujmy te święta razem. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Drodzy Państwo, mówią, pokój jest najważniejszy. Ale ja powiem nie. Najważniejsze są 2, a nawet 3 pokoje. Z kuchnią, łazienką, a może ogrodem. Niech na ścianach pojawią się świeże farby. Niech nowe okapy górują nad kuchniami. Remontujmy, dekorujmy i upiększajmy. Mówią, to może być trudne. A ja mówię, od tego w Castoramie jesteśmy. Już od 20 lat nasze rady docierają do milionów Polaków. Castorama. Razem damy radę. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza jedynie 13,88 za 250 gramów. A 3,5 kilogramowy proszek Persil lub kapsułki piorące Persil 32 sztuki. Tylko 24,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Witaj, niestrudzony łowco czasu. Mistrzu wydajności i miejskich skrótów. Czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się Tobą. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla soczyste jabłka grójeckie wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych w supercenie. Tylko 2 zł za kilogram. I chrupiąca sałata lodowa. Tylko 1,99 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu są posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Witam Państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Państwu. Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego, żeby było ściśle. Dzień dobry. I dyrektor Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Witam. Po odejściu z armii generała brygady Jerzego Guta, dowódcy sił specjalnych, znów rozgorzała dyskusja o tempie i zakresie zmian na wysokich stanowiskach dowódczych. To jest tsunami, mówi były minister obrony. A co mówi Katarzyna Lubnauer? No tak, przede wszystkim rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której już ta skala odejść z wojska generałów jest porażająca. Kiedy to było kilkunastu, w tej chwili to już jest prawie blisko chyba 30, którzy odeszli ostatnimi czasy. I mam wrażenie, że za moment to będziemy musieli Misiewicza, znaczy przynajmniej pan minister Macierewicz będzie musiał Misiewicza powołać na generała, bo nam tych generałów zabraknie. No, nawet już medal dostał na zachętę, co już ustaliliśmy, złoty nawet. Za... Ale to dawno temu już była, a prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że powinien zniknąć z życia publicznego. No właśnie, no więc tutaj... Więc chyba nie zostanie wbrew no więc ciekawa jestem, kiedy Jarosław zacznie się meldować przed Misiewiczem, ponieważ odwołać go nie jest w stanie, jak widzimy, bo to już była jego druga zapowiedź, że powinien zostać odwołany. Jarosław, pani tak familiarnie. Przepraszam, prezes Jarosław Kaczyński. Już czwarty raz się wypowiedział. Ponieważ już, tak, już czwarty raz, ja nawet nie liczyłam tych razów, natomiast jak widać odwołać go nie jest w stanie. Pan minister wojny narodowej tutaj trzyma się mocno. Nie ma żadnych możliwości wpływania na niego. Czy jest dyktatura Kaczyńskiego, czy nie ma? Ja jestem, ja uważam, że to jest bliżej anarchii w tej chwili, coraz bliżej, jeżeli odejdą generałowie. Rządzi to kiedy się zlikwiduje sądownictwo, to będziemy mieli bliżej anarchii niż dyktatury. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo niepokojące. Pamiętajmy, że są to generałowie, tak już całkiem poważnie, którzy mają doświadczenie na misjach. Są to generałowie, którzy mają bardzo dobre stosunki w dowództwach NATO. Czyli to nie jest tak, że to się da bardzo prosto odtworzyć, dlatego że to nie jest... Są pewne rzeczy, które się wiążą zarówno z doświadczeniem, jak i z kontaktami osobistymi, jak i również z pewnymi autorytetami, które nie jest tak łatwo odtworzyć poprzez zwykłe mianowanie. I jeżeli spojrzymy na to, że nasza sytuacja bezpieczeństwa jest związana z obecnością obok Rosji, z faktem, że nie wiadomo, jak będzie w Unii Wielu Prędkości, jak będzie ze wspólną polityką bezpieczeństwa, to takie zjawiska jak masowe odchodzenie generałów i pułkowników po prostu mogą niepokoić. Grzegorz Długi, są powody do niepokoju? Czy w tym szaleństwie jest metoda? Mówiąc znaczy, ja myślę, że tu jak wszystko mamy dobrą i złą wiadomość. Zacznę od dobrej wiadomości. Dobra wiadomość to taka, że mamy cywilną kontrolę nad wojskiem, tak? Skoro minister Macierewicz jest w stanie wymieniać wszystkich generałów, to znaczy, że jednak cywil ma kontrolę. Natomiast zła wiadomość jest taka, ja przypominam w 30 latach, to nie jest porównanie, bo nie chcę tu jej, żeby za ostro nie zabrzmiała. W 30 latach armia radziecka ówczesna pozbyła się też całej swojej kadry dowódczej i wynik był taki, że no Niemcy w ciągu pół roku podeszli pod Moskwę. Także nie jest dobrym pomysłem, jeżeli się pozbywamy kadry dowódczej. Ja tutaj nie znam się na wojsku, więc nie chcę twierdzić, czy to byli wybitni dowódcy, czy nie. Wiem, że niektórzy z nich mieli tendencję do mówienia rzeczy nie do końca odpowiedzialnych, ale no w wojsku potrzebni są generałowie i potrzebni są generałowie, którzy no mają jakieś doświadczenie przede wszystkim w kontaktach z NATO. Wobec tego to mnie troszeczkę martwi, że chyba to już idzie za daleko, że chyba nie bardzo wiemy, o co chodzi. Chciałbym, aby pan minister Macierewicz powiedział, jaka jest jego koncepcja personalna, przynajmniej na tyle, na ile to nie jest tajne, abyśmy zrozumieli, że no być może jakiś szybki awans będzie młodej kadry i tak dalej, nie wiem skąd ją zabierzemy, ale jeżeli tak będzie, to chciałbym, aby nam o tym oficjalnie powiedział w ramach cywilnej kontroli nad armią. To mamy usta prezydenta, nie mamy samego prezydenta, Marek Magierowski, pewnie prezydent wie, jaki jest klucz. Bo o to pytał pan poseł Długi. Pan minister Macierewicz jako szef resortu obrony ma mandat do przeprowadzania takich, a nie innych zmian w armii. Wszyscy skupiają się oczywiście na roszadach personalnych, które w moim przekonaniu są oczywiście ważne, ale chyba nie są najważniejsze, biorąc pod uwagę te daleko idące, ambitne plany reformy sił zbrojnych, które przeprowadza pan minister Macierewicz. Oczywiście te zmiany mogą niepokoić. Szczególnie, że odchodzą niekiedy generałowie z bardzo bogatą kartą swojej kariery zawodowej w wojsku i rzeczywiście z bardzo rozlicznymi, ważnymi kontaktami wśród swoich odpowiedników w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale wydaje się, i takie jest stanowisko pana prezydenta, że do tej pory te zmiany, wymiana kadr w armii postępuje w sposób spokojny, nie ma zagrożenia destabilizacją na szczytach hierarchii wojskowej. Pan prezydent spotyka się bardzo regularnie z panem ministrem Macierewiczem i jeżeli dochodzi do różnicy zdań, czy to w kwestii kandydatur, nominacji na najważniejsze stanowiska w armii, czy też w kwestii tej czy innej reformy, na przykład tworzenia zrębów obrony terytorialnej, to oczywiście te różnice zdań są wyjaśniane. A jeżeli chodzi do różnic zdań dotyczących właśnie dowódców, to co wtedy się dzieje? Czyje zdanie jest na wierzchu? To nie jest tak, pani redaktor, że czyjeś zdanie w końcu jest na wierzchu, czyjeś jest pod spodem. W końcu tak jest, jeśli są różnice. Na tym polega sprawna współpraca między Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a Ministrem Obrony Narodowej, że pewne rzeczy są rozstrzygane nie w świetle reflektorów, ni przy obecności mediów. Zawsze dochodzi do uzgodnień, także w kwestiach personalnych, jeżeli dochodzi do takich czy innych wątpliwości. A zdarzyło się, że nie doszło do uzgodnień? A pamięta pani, żeby do takiej sytuacji kiedyś doszło? No ja tak dobrze nie znam prezydenta i nie wiem, co się dzieje w jego... Wszystkie nominacje w armii, jak się pani domyśla, są w pełni uzgadniane z panem prezydentem. Rafał Grupiński, na razie nie słychać głosów zaniepokojenia z NATO, a może po prostu my o nich nie wiemy, może rzeczywiście ten niepokój jest nieco przesadny, jeśli chodzi o zmiany w armii. Myślę, że nie jest przesadny. Na to wskazuje sam fakt ogromnego zainteresowania opinii publicznej tymi zmianami. Przypomnę, że zmiany na stanowiskach generalskich odbywały się co ileś lat w sposób naturalny, ale nigdy nie budziły tego rodzaju zainteresowania i tego rodzaju zaniepokojenia. Chcę też przypomnieć, że to nie jest tylko odchodzenie generałów doświadczonych na misjach, często po świetnych akademiach wojskowych zachodnich, tylko także to są, odchodzą także generałowie, których na przykład sam prezydent Andrzej Duda mianował, jak chociażby generał Gocu, prawda, którego w maju zeszłego roku prezydent mianował na stanowisko dowódcze, a po paru miesiącach generał zrezygnował. Ale o ile ja się orientuję, to było wiadomo, że on nie będzie do końca kadencji. Już w momencie mianowania, tak, panie dyrektorze? Tak mi się wydaje, że... Skomplikowany, czytałam taką wersję. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest oczywiście taka, że prezydent w tej sprawie abdykował zupełnie, jeśli chodzi o kwestię dbałości o jakość dowództwa polskiej armii, bo to jest proces, który się jak widać nie kończy, bo właściwie co tydzień mamy kolejną tego rodzaju informację o dymisji kolejnego ważnego dowódcy polskiej armii. I naprawdę sytuacja jest bardzo niepokojąca. A przede wszystkim niepokojąca jest, że Antoni Macierewicz robi w armii to, co chce i z kompletną biernością pana prezydenta. I wprawdzie pan dyrektor Magierowski używa języka wiele bardziej dyplomatycznego niż minister Waszczykowski w swoich wypowiedziach. Czyli przed panem dyrektorem w dyplomacji. Ale na pewno nie są to wypowiedzi, które kogokolwiek przekonują, że pan prezydent w sprawie armii wykazuje odpowiednią troskę i w tej chwili jedno zdanie. Co pana niepokoi? Czy głębokość, tempo zmian, czy to, że następcy są gorsi? Czy są w ogóle nieodpowiedni? Niepokoi mnie obecny polityk, który sprawuje cywilny nadzór nad armią, Antoni Macierewicz, ponieważ jest kompletnie nieprzewidywalny. I tak jak rozbroił polski wywiad i kontrwywiad wojskowy przy okazji skądinąd koniecznego rozwiązania w USA, tak teraz rozmontowuje dowództwo polskiej armii i po prostu doprowadza do tego, że tacy ludzie jak Misiewicz kompromitują Ministerstwo Obrony Narodowej, a Jarosław Kaczyński nie może nic z tym zrobić, ponieważ to był Żydzi, rządzi. Tam biedny Bartłomiej Misiewicz naprawdę powinien mówi pan prezes, zniknąć ze sceny politycznej, ponieważ tutaj rozmawiamy o dowódcach i cały czas mówimy o Misiewiczu. Panie rektorze, jest taki biedny, skoro limuzyną się rozwija. Ja bym chciał panu posłowi Grupińskiemu podziękować za szczerość tej ostatniej wypowiedzi, bo rzeczywiście szczerze pan powiedział, o co chodzi w tym całym rzekomym zaniepokojeniu, awanturze wokół armii. Nie chodzi o żadne zmiany, nie chodzi o odejścia generałów. Chodzi o to, że ministrem obrony jest Antoni Macierewicz. I to jest powód tej dyskusji. Mieliśmy sobie nie przerywać. I to jest jakby klucz sprawy. No, państwo nie jesteście w stanie zaakceptować, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i ma prawo w związku z tym tworzyć rząd i wskazywać również ministra obrony, który ma prawo do tego, aby mieć również pewną swoją swoją wizję armii, zmian w tej armii i tego, jak armia powinna być dowodzona, zorganizowana, w którym kierunku podążać. Pan minister Macierewicz ma rzeczywiście bardzo jasny obraz, uważa, że powinna armia się modernizować. Po raz pierwszy od wielu lat są wykorzystywane w całości środki finansowe dostępne na modernizację armii. To jest rzeczywiście duży skok jakościowy. Jeśli chodzi o kadrę dowódczą, to ja powiem tak, no, polska armia przez wiele lat miała strukturę odwróconej piramidy, miała bardzo wielu, zbyt wielu generałów. W stosunku do innych krajów NATO ten stosunek generałów do oficerów niższych rang w Polsce był zdecydowanie z korzyścią dla kadry generalskiej, więc nawet odejście 30 generałów na pewno nie zaburzy funkcjonowania polskiej armii i proszę jakby nie straszyć. Czyli za dużo wodzów, za mało Indian. Tak, to dokładnie tak. W tej chwili te proporcje się zmieniają. Przede wszystkim rozbudowa następuje polskich sił zbrojnych, więcej żołnierzy. Również awanse tych oficerów z niższych szczebli na wyższe stopnie. To dobrze, bo świeża krew w armii zawsze jest potrzebna. I zwracam jeszcze uwagę na jedno. Jak zostaną Szanowni Państwo, część tych odejść to nie są odejścia, czy zdecydowana większość dzisiaj o tych odejściach, które mówimy, to nie są odejścia wymuszone przez ministra, to nie są dymisje, to są odejścia dobrowolne. Generałowie odchodzą. Ja nie chcę przesądzać, z jakiego powodu odchodzą. No, jeśli mówią, że z powodów osobistych, to nie mam powodu uważać, że oficerowie, generałowie kłamią. Raczej przyjmuję to z dobrą wiarą tej ich tłumaczenia powodu swojego odejścia. Natomiast jeśli jest tak, że odchodzą, bo nie podoba im się minister, bo nie podoba im się polityka rządu, no to na Boga, no mamy jednak cywilną kontrolę nad armią. To nie generałowie rządzą Polską, to nie generałowie rządzą tym, jak będzie polityka obronna państwa wyglądać. Od tego jest cywilny minister obrony, od tego jest premier, od tego jest prezydent. Generałowie, no jak im się nie podoba, no mają rzeczywiście możliwość dymisji i z tej możliwości korzystają. Natomiast nie widzę w tym absolutnie nic niepokojącego dla polskiej obronności. Jarosław Kalinowski. Można zrozumieć. Warto przypomnieć, że by uspokoić wyborców jeszcze przed wyborami i nie straszyć panem Macierewiczem, to pokazano jasno, że kandydatem na ministra obrony jest Jarosław Gowin, ale to już historia. Dzisiaj mamy tą sytuację, jaką mamy. 90% to są dane samego Ministerstwa Obrony. W najwyższych tych szczeblach struktury zarządzania dokonano zmian przez rok. Pan poseł Długi wspominał drugą połowę lat 30. w Związku Radzieckim. Ja mam wrażenie, to są dane jeszcze sprzed odejścia generała Gutta, więc ja może mam, teraz to się to teraz jeszcze więcej. Może. Mam wrażenie, że skuteczność w tych czystkach, bo ja innego słowa nie znajduję, u pana ministra Macierewicza jest o wiele większa niż w tej drugiej połowie lat 30. w Związku Radzieckim, bo 90% przez rok. Oczywiście, że pan Sasin zdycha, jest różnica, bo wtedy rozstrzeliwano, wtedy wysyłano. Dziękuję, że pan na zasadzie łaski. Na zasadzie łaski gdzieś tam wsyłano do łagrów, a tutaj jest ponad 90% czystka. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i chciałbym się tutaj posiłkować naprawdę osobami, co do których uważam, powinniśmy wszyscy mieć szacunek i zaufanie. A chociażby generał Polko, który uchodził za... Nie tylko uchodził, tylko był krytykiem poprzedniego ministra Siemoniaka za wiele rzeczy, które w jego ocenie robił źle albo nie robił, ale w ogóle za zaniechania. Podobnie generał Skrzypczak. I oni obydwaj mówią, patrząc na to, co się dzisiaj i nie tylko w sprawie zmian kadrowych, ale w ogóle w strukturze wojska, w zarządzaniu naszą obronnością, mówią, że to jest antypolskie szaleństwo. Ja cytuję w tym momencie. A kto tak powiedział? Generał Skrzypczak. A chociażby wspominając rozbicie największej jednostki pancernej w tej chwili w tej części Europy. No po prostu to są rzeczy straszne. No jeżeli się mówi, że to nie, że mamy tylu generałów, to są generałowie 50-latkowie, którzy z poprzednim ustrojem nie mieli nic wspólnego. Nie kształcili się w Moskwie, jak to ktoś tam kiedyś mówił, że trzeba takie czystki robić. To są generałowie doświadczeni w Afganistanie, w Iraku i kształceni na zachodnich uczelniach. Naprawdę to jest karygodne i najbardziej mnie w tym wszystkim martwi to, że minister Macierewicz nie wywołuje w szeregach PiS-u żadnej refleksji. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie tam nic zrobić. No i nie dziwię się, że prezydent wywiesił białą flagę w tej sprawie, bo skoro Jarosław Kaczyński nic w tej sprawie nie może zrobić, to cóż może zrobić pan prezydent Duda? A opozycja nie może nic zrobić w sprawie odwołania rządu, ale składa wniosek o wotum nieufności. Nowoczesna ten wniosek w końcu poprze czy nie poprze? Bo jeśli poprze, to mam wrażenie, że z pewną taką nieśmiałością. Z pewną nieśmiałością ładnie brzmi. Oczywiście decyzję podejmie ostateczną klub. Zapewne, być może poprzemy ten wniosek, zastanowimy się. Być może poprzemy. To jest z pewną śmiałością. Chciałam się nawiązać do tej formuły. Oczywiście sposób, w który Platforma Obywatelska zgłosiła ten wniosek, fakt, że przed zgłoszeniem wniosku i przed zgłoszeniem kandydata nie rozmawiano z tymi partiami, których chcą poprosić o poparcie tego wniosku, źle wróży na przyszłość przede wszystkim. Myślę, że Polacy oczekiwali pewnej szansy na współpracę opozycji, oczekiwali również tego, że będziemy w stanie współdziałać. Stąd Nowoczesna od kilku miesięcy apeluje o wspólne posiedzenie klubów lub przynajmniej prezydiów klubów po to, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jak w sprawach, które nas łączą, razem podejmować pewne inicjatywy. To się nie udało. W związku z tym stąd ta nieśmiałość. Według nas oczywiście ocena rządów Beaty Szydło nie ulega żadnym wątpliwościom. Jesteśmy bardzo krytyczni, to wielokrotnie mówiliśmy. Jednocześnie dziwi nas, że zabrakło takiej chęci otwartości, chęci współpracy ze strony Platformy Obywatelskiej do tego, żeby porozmawiać zarówno z nami, jak i z PSL-em. A co by to zmieniło? W tej chwili, przede wszystkim myślę, że oczywiście kwestia kandydata to jest jakby kwestia, rozumiem, że wyłonił jeden klub i jest to, rozumiem, szef gabinetu cieni, więc jakby naturalny kandydat ze strony Platformy Obywatelskiej. Ale już na przykład kwestia kształtu wniosku, kwestia tego, kto mógł się podpisać, kto nie i tak dalej. Można to było na ten temat rozmawiać. Ale jeżeli mógł się podpisać, kto nie? Znaczy, można było zrobić z tego wspólny wniosek. Można było się zastanowić, czy chcemy w ten sposób, że chcemy wziąć kogoś, kto, nie wiem, jest mniej lub bardziej kontrowersyjny. Można było rozmawiać przede wszystkim. Zabrakło tej otwartości, zabrakło chęci rozmowy, zabrakło możliwości nawiązania współpracy, która mogłaby nam owocować przy kolejnych rzeczywistych wyborach. Dziwi szczególnie to, że mamy w tej chwili sytuację, w której oczywiście tak naprawdę gra jest o przegrane z góry głosowanie, bo każdy sobie zdaje sprawę, jaka jest arytmetyka sejmowa i że Grzegorz Schetyna oczywiście nie wygra tych wyborów, ponieważ większość jest po stronie PiSu. Natomiast była to okazja do współpracy i tej okazji po prostu nie wykorzystała Platforma Obywatelska. A jak będzie głosował Grzegorz Długi? Nie pytam o cały klub, bo w klubie nie ma dyscypliny, ale może pan wie, jakie są nastroje. W klubie jest odpowiedzialność posła za swoje decyzje. Coś, co zachęcamy wszystkich, żeby nie słuchali swoich prezesów i innych ważnych ludzi, tylko sami myśleli. Ale bywa, że zdanie posłów z klubu się ze zdaniem prezesa zbiega. To akurat być może nie. Bo nie ma zawsze. To jakieś niedopatrzenie. My uważamy w ten sposób, że jest ogromna ilość ważnych spraw do przedyskutowania. Jeden dzień, chyba marszałek Tyszka to kiedyś podał, że jeden dzień obradowania Sejmu to jest 1,3 miliona złotych. I my poświęcamy te pieniądze po to, żeby harcował sobie pan Grzegorz Schetyna i pan Ryszard Petru i przekonywali się, który z nich jest ważniejszy, który tam ma więcej testosteronu czy czego. Natomiast nie rozmawiamy na przykład o służbie zdrowia, która jest poważnym problemem, który powinniśmy dyskutować. No w tej debacie o służbie zdrowia na pewno też będzie. No ale nie będzie czasu, bo będziemy o służbie zdrowia mówili 10 minut, bo przez dwa dni będziemy trzepali rzeczy, co do których wszyscy wiemy, jak się skończą. A posłowie Kukiz 15 wezmą udział w debacie, oczywiście, czy po prostu prawo, się zdystansują? To jest opozycja, to jest prawo, ale to jest właśnie takie partyjne myślenie. To nie ma najmniejszego sensu, ta cała dyskusja. Nie usłyszymy nic nowego. Będzie krytyka rządu, zasłużona pewnie mniej lub bardziej, ale nic nowego nie będzie powiedziane. Może jakaś nowa obelga lub może jakaś nowa figura retoryczna. Czyli państwo są z zasady przeciwni składaniu wnioskom o wotum nieufności wobec jeżeli ministrów? Jeżeli one nie mają sensu. A wiemy, bo gdyby pan Grzegorz Schetyna był w stanie zdobyć większość, to oczywiście zupełnie inna sytuacja. O, przepraszam, czy ja dobrze słyszałam? Ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Chciałam zauważyć, że niedawno słyszałam wypowiedź pana Pawła Kukiza, który powiedział dość wyraźnie, że jeżeli byłby wniosek o odwołanie ministra Woszczykowskiego, to oni by się chętnie podpisali. To znaczy, czyli państwo by się chętnie podpisali. Czyli rozumiem, że liczycie na to, że jeżeli byłby wniosek w sprawie odwołania ministra Woszczykowskiego, to by był skuteczny. Kończy i to bardzo szybko. Ja może jednak dokończę, bo chyba po tym się poznaję kogoś tam. W każdym razie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy za tym, żeby po prostu tracić czas. My się zastanawiamy nad tym, czy się wstrzymać, czy po prostu wyjść z sali i w tym czasie podyskutować w klubie o ważnych sprawach, abyśmy mieli wydyskutowane stanowisko. Nie marnujmy czasu. Polityka jest po to, żeby załatwiać sprawy, to co się da załatwić, a nie po to, żeby podpisywać się przed mediami nowymi kalamburami. A teraz dyrektor Marek Magierowski, ponieważ nie może się pan wypowiedzieć, się, jak pan będzie głosował w sprawie wniosku, bo pan nie będzie głosował, no to... Ja może się wstrzymam od głosu. Szczerze o współpracy prezydenta z rządem. Jak się układasz? Wątek był z ministrem obrony. Proszę nie robić, proszę nie robić takich oczu. Wstrzymanie brzmi niepokojąco. Spaniela. Jak pani redaktor się domyślał, uwielbiam odpowiadać po 1000 razy na te same pytania. Dlatego panu zadaję. Pan prezydent, wspominałem o tym, że spotyka się regularnie z panem ministrem Macierewiczem. Być może nieco mniej regularnie, ale także spotyka się z innymi ministrami rządu. Jako że prerogatywy pana prezydenta w obszarze polityki bezpieczeństwa, czy polityki zagranicznej są opisane w Konstytucji, w przypadku innych ministerstw to jest współpraca, ja chciałbym użyć słowa trochę bardziej nieformalna, ale na pewno układa się dobrze w takim sensie, że pan prezydent na przykład dość często spotyka się z panem wicepremierem Morawieckim. Dlatego, że jak państwo wiecie, jednym z priorytetów pana prezydenta jest promowanie polskich firm za granicą, także startupów, czyli młodych firm na polu nowych technologii. Dlatego też prowadzi często rozmowy z panem ministrem Morawieckim, dlatego też przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju na przykład często uczestniczą w podróżach pana prezydenta zagranicznych. Na tym polega współpraca także głowy państwa z rządem, czy też z poszczególnymi ministrami, czy z panią premier, więc wszyscy oczekują, że pan prezydent będzie organizował, nie wiem, co 3 dni konferencje prasowe z poszczególnymi ministrami i podkreślał, jak ważna i jak owocna jest ta współpraca, ale to się odbywa na poziomie często roboczym. Na poziomie roboczym, właśnie na takiej zasadzie, że wiceministrowie, bo to jest ten poziom najczęściej reprezentowany w delegacjach pana prezydenta podczas podróży zagranicznej, towarzyszą głowie państwa i tam przy wsparciu pana prezydenta załatwiają bardzo istotne sprawy dla polskiego biznesu, dla polskiej gospodarki. To jest ten obszar, który w tej chwili jest takim, jak wspomniałem, priorytetem. I chyba najważniejszym właśnie obszarem współpracy między rządem a panem prezydentem. Jeśli mogę jeszcze dorzucić 2 słowa. Proszę dorzucić. O wniosku, o wotum nieufności. Ja nie dziwię się, że tak długo trwało wyznaczanie kandydata opozycji na premiera, dlatego że rzeczywiście opozycja idzie na zderzenie ze ścianą, bo wiadomo, jaki będzie wynik tego głosowania i nikt nie chciał zapewne przyjąć na swoje barki tego piętna porażki politycznej kolejnej, bo Grzegorz Schetyna jako kandydat na premiera poniesie porażkę, niezależnie od tego, jakbyśmy to udekorowali werbalnie, to będzie dla Grzegorza Schetyny kolejna polityczna klęska. Dlatego też nie dziwię się, że Platforma i Nowoczesna nie były w stanie do tej pory się dogadać co do kandydata. Zresztą Nowoczesna też niezbyt ochoczo mówiła o swoim potencjalnym kandydacie, zdając sobie sprawę z tego, czym to się wszystko skończy. I ostatnie zdanie, używając anglicyzmu, timing nie jest najlepszy, myślę, dla opozycji. Zważywszy na choćby... Dlaczego? Niech pani spojrzy na przykład na wskaźniki gospodarcze. Czy Polacy w pani przekonaniu chcieliby dzisiaj akurat zmiany premiera i zmiany tego rządu, kiedy bezrobocie gwałtownie maleje, kiedy powoli rozpędza się znowu polska gospodarka, kiedy minister, wicepremier Morawiecki uczestniczy w spotkaniu G20 w Baden-Baden. Ja nie wnikam w debatę, na ile to jest ważne wyróżnienie dla Polski, ale chodzi o to, że dzisiaj polscy politycy, polscy ministrowie, polski rząd rozmawia o trochę bardziej poważnych sprawach na forum międzynarodowym niż na temat tego, kto tutaj podskubuje rząd w parlamencie. Rafał Grupiński, też pana proszę o szczerą odpowiedź na pytanie. Po pierwsze, czy Grzegorz Schetyna rzeczywiście się tak zapierał i dlatego długo trwało? Na pewno usłyszymy szczerą odpowiedź. Wyznaczanie tego, czy też wybieranie tego kandydata na premiera. A po drugie też proszę szczerze odpowiedzieć. Alternatywą był tablet. Co państwo chcą osiągnąć tak naprawdę? Co wybić na plan pierwszy w tej debacie? To dobre. Przede wszystkim zacznę od tego, że niepotrzebnie pana dyrektora Magierskiego pochwaliłem za język dyplomacji, bo teraz wygłosił bardzo długi propagandowy speech na temat współpracy prezydenta z rządem. No wszechstronny jest. Jest tak. Językiem dyplomacji. A pan poseł teraz głosowania, w którym zwykła większość wygrywa nad mniejszością w parlamencie, porażką i nawet klęską. Klęska to była pod Waterloo czy pod Połtawą, natomiast Szwedzi pod Kirchholmem ponieśli klęskę. Natomiast wracając do sprawy. Przede wszystkim nie było tutaj żadnych wątpliwości, że powinniśmy postawić nie jak Jarosław Kaczyński kiedyś na profesora Klińskiego, wcześniej na Marcinkiewicza, teraz na Szydło, tylko po prostu na lidera partyjnego, bo to jest uczciwa wtedy gra, jeśli chodzi o karty polityczne. I to było jakby naturalne. Przygotowywaliśmy po prostu wniosek. Ten wniosek dzisiaj jest zawieszony na stronach naszych i polecam gorąco słuchaczom, żeby go przejrzeli, bo jest tam o wszystkich 16 ministerstwach i o działaniach tego parę stron tego samego. Przeczytałam już wczoraj. Straciłem czas. Już wczoraj wisiał. Tak, tak, wisi oczywiście od wczoraj. Jest to wniosek, który myślę, że warto przeczytać. Zdecydowanie wymaga uzupełnienia. I nie da się wszystkiego opisać z tego, co wyprawia ten rząd, więc naszym zadaniem jest przede wszystkim jedna sprawa, bo oczywiście z arytmetyki zdajemy sobie sprawę, mianowicie przeprowadzenie debaty publicznej. Debaty publicznej o stanie państwa i o tym, jak każdy dzień, w którym rząd sterowany z tylnego siedzenia przez Jarosława Kaczyńskiego po prostu powoduje straty ogromne zarówno dla sytuacji wewnętrznej w Polsce, jak dla pozycji międzynarodowej. Jest tam opisane wszystko to, co się działo od zdemolowania służby cywilnej przez rozmontowanie Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście aż po to, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli demontaż dowództwa polskiej armii. Wszystkie te wykroczenia, mówiąc oględnie, rządu Beaty Szydło są opisane. Chcemy tej debaty publicznej, chcemy, żeby to wyraźnie wybrzmiało, szczególnie po tym fatalnym ataku na polskiego kandydata w Brukseli przez rząd Beaty Szydło na Donalda Tuska, ponieważ uznaliśmy, że w tym momencie granice zostały pewne przekroczone i taki sygnał do opinii publicznej, że nie ma naszej zgody na to, jest konieczny. Natomiast chciałbym się odnieść do kwestii, tak myśmy tego wniosku jeszcze nie złożyli, dlatego że najpierw otrzymały ten wniosek kluby opozycyjne. Nie, zawiesz na własną stronę. Otrzymał internet. No, to jest inna sprawa, że to jest naturalne, kluby nie dostały. Że ten wniosek wisi też na stronie, żeby każdy mógł do niego zajrzeć. Natomiast dziwię się takiemu podejściu Nowoczesnej do problemu, bo rozumiem, że będzie się zastanawiać, czy poprzeć rząd Beaty Szydło. Ja też się cieszy, jak to opozycja. Tutaj z posłem Sasinem przy popcornie właśnie z przyjemnością obserwujemy tę ciekawą debatę. Tu nie ma popcornu, jak zawsze politycy obozu Prawa i Sprawiedliwości jak zwykle kłamią, tu nie ma żadnego popcornu. Ja też rzeczywiście żałuję, że nie rozmawiamy w zaciszu gabinetu. Uważam, że czekałam na ten telefon, nie dostałam. Powinien być poparty przez całą opozycję. Proszę pozwolić mi dokończyć. Właśnie, proszę troszkę się uciszyć. Prowadzili jakieś skomplikowane rozmowy z pozostałymi klubami opozycyjnymi na temat tego, czy poprą Grzegorza Schetynę, czy nie, bo to nigdy nie jest komfortowa sytuacja, kiedy największy klub opozycyjny wystawia na przykład kandydata na premiera. To nie jest sytuacja komfortowa dla mniejszych ugrupowań, ale jest naturalna po prostu, wynika z arytmetyki sejmowej. Chciałam tylko się odnieść, że nie mówiłam o skomplikowanych rozmowach, po prostu jakiekolwiek rozmowy. Ja mam wrażenie, że Tusk by rozmawiał. Wy nie chcecie. Teraz Jacek Sasin. Przepraszam. Jacek Sasin. Jest to Grzegorz. Nie zdążymy. Musimy się trzymać tutaj. Tego nie powiedziałam. Jacek Sasin, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła, że będziecie mówić o kłamstwach Platformy. Rzeczywiście na tym się będziecie koncentrować w debacie. Zanim o tych kłamstwach, to rzeczywiście jedno zdanie komentarza do tego, co wysłuchaliśmy. No i znowu nie trzeba nawet komentować politycy opozycji sami w swoich wypowiedziach pokazują, o co chodzi w tym wniosku. No chodzi tak naprawdę o rywalizację, o to, kto będzie liderem. Nie, chodzi o punktowanie, pani poseł, nie martw się. Szanowni Państwo, chodzi o tą rywalizację. Pozwólcie Jackowi Sasinowi mówić. W tej odsłonie akurat okazało się, że Grzegorz Schetyna i Platforma ograły Nowoczesną Ryszarda Petru, bo wcześniej złożyli ten wniosek, wcześniej pokazali swojego kandydata na premiera i w związku z czym teraz Nowoczesna jest w kłopocie, no bo musi głosować na Schetynę jako kontrpremiera. Nowoczesna nic nie musi. O to tak naprawdę w tej całej zabawie. Przepraszam, bo zadzwonię. O to tak naprawdę w tej zabawie chodzi. Zabawie, która jest kosztem Polski i Polaków. Kosztem obniżania również autorytetu Polski na arenie międzynarodowej, bo państwo wybraliście sobie najgorszy z możliwych pretekstów, czyli pozycję Polski w Unii Europejskiej. Ale wracając do realnego życia, bo chciałbym kontynuować wątek, który pan dyrektor Magierowski zaczął i trochę o realnych realnym życiu w Polsce, a nie o państwie teoretycznym, które państwo budowaliście jako, mówię, do platformy przez 8 lat, a dzisiaj rysujecie teoretyczny obraz Polski w tym wniosku. Nieprawdziwy. Nieprawdziwy. Otóż, szanowni państwo, jak wygląda rzeczywistość? Wzrost gospodarczy, parę liczb. Wzrost gospodarczy prognozowany na ten rok 3,7%. Wzrost gospodarczy między w czwartym kwartale roku, który minął, 1,7% w stosunku do trzeciego kwartału. Najwyższy wzrost gospodarczy wśród największych krajów Unii Europejskiej, trzeci w Europie. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Bezrobocie 5,4% według Eurostatu przy 8%, ponad 8% średniej w Unii Europejskiej, a prawie 10% w krajach strefy euro. Na zielono wyspa, płace realnie rosnące w tempie 5% rocznie w tej chwili. No to się przekłada na zamożność obywateli. Stabilne finanse publiczne, prawie 9% wzrostu dochodów do budżetu państwa, stabilny, mniejszy deficyt w stosunku, sektora finansów publicznych w stosunku do tych deficytów, które były w czasach rządów Platformy i PSL-u. I to pomimo tego, że w tym budżecie na ten rok znalazło się 23 miliardy złotych na 500+, czyli bezpośrednie transfery socjalne do kieszeni polskich rodzin, a całość bzdury pan opowiada, szanowny panie pośle, niech pan poczyta ekspertów, którzy mówią, że nie ma to żadnego wpływu, a wręcz przeciwnie. Umożliwił ten program 500+ aktywizację tych kobiet, które nie mogły sobie pozwolić na to, aby zapewnić opiekę swoim dzieciom i wrócić do pracy. To są bzdury, które padają. To jest realna Polska, realna rzeczywistość i realne osiągnięcia rządu Beaty Szydło, a opozycja, nie mając rzeczywiście nic do zaproponowania, nie mając do zaproponowania żadnej alternatywy i żadnych pomysłów, które by realne problemy Polaków rozwiązywały, no żywi się tylko i wyłącznie awanturą. I ten wniosek to jest taki wniosek obliczony na wywołanie awantury i na wywołanie fałszywego wrażenia, że w Polsce dzieje się coś złego. Ja jestem przekonany, że Polacy są dużo mądrzejsi od liderów opozycji i widzą to państwo rzeczywiste i odróżniają je od teoretycznego obrazu, które opozycja zarysowała w tym wniosku. Jarosław Kalinowski, PSL, nie ma wątpliwości, poprze wniosek. Nie ma tutaj żadnego hamletyzowania. No jedźmy dalej z tą gospodarką. Spadek bezrobocia oczywiście cieszy, bo musi cieszyć spadek bezrobocia. Gorzej jest proszę mi pozwolić. Jedno zdanie na temat gospodarki. To podobno jest najważniejsza rzecz. No nie. No oczywiście, że poprzemy i za chwilę do tego przejdę, ale mam nadzieję, że pozwoli mi pani redaktor jeszcze coś chciałbym, powiedzieć. Ale chciałbym, żeby pan najpierw powiedział tak, dobrze, a później dobrze. Dlaczego? No to teraz wróćmy do tej gospodarki. Bezrobocie spada i to cieszy, choć ostatnie dane wczorajsze dotyczące produkcji przemysłowej niestety optymistyczne już nie są. I pośród wszystkich programów Polska Plus nie wspominacie o jednym programie. Dług publiczny plus. W ubiegłym roku dług publiczny przyrósł o 98 miliardów złotych. W mniejszym tempie niż w poprzednich latach. Dwa razy szybciej. Nieprawda. Ten dług dwa razy szybciej rośnie niż w poprzednich właśnie latach. No tak, to nie. Mieczej drugiemu, co tobie niemiłe. Nie przeszkadzajcie sobie wzajemnie. To już idę, przechodzę do wotum konstruktywnego, tylko dodam, że ten dług za wasze rozpasanie nasze dzieci będą spłacały. I to jest niestety coś, o czym w ogóle nie chcecie pamiętać. Nie, bo będą w Londynie. Oczywiście, że wniosek konstruktywny poniesie fiasko. No bo wiadomo, kto ma większość. Ale tak naprawdę w mojej ocenie nawet w mniejszym stopniu chodzi o to, kto jest tam dzisiaj liderem opozycji, kto ma największy klub. No bo wiadomo, kto ma największy klub, kto mógł taki wniosek złożyć. Tak naprawdę chodzi o wynik głosowania w wyborach parlamentarnych za 3 lata. To, że Grzegorz Schetyna poniesie porażkę, no poniesie, ale ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński, zanim wygrał, to chyba z 8 razy sromotną klęskę poniósł, ale też po drodze był premier techniczny, Gliński z tableta i były tego typu inicjatywy polityczne. Natomiast chodzi o podsumowanie tak naprawdę prawie 1,5-rocznej działalności tego rządu. O obronie, żeśmy mówili, trochę o gospodarce, ale kluczową kwestią i przyszłością Polski to jest przyszłość Unii Europejskiej. Tam się będzie decydowało nasze bezpieczeństwo, polskie bezpieczeństwo i szanse rozwojowe. No i ja mam wrażenie, że chodzi w tym wniosku też o to, żeby strona rządowa, większość parlamentarna powiedziała, co to jest polityka negatywna w stosunku do Unii, co to jest obniżenie poziomu zaufania, co to jest twierdzenie, jak to rozumieć, że w obecnym kształcie Unia Europejska będzie zagrażała, czy zagraża polskiemu państwu narodowemu i że Unia Europejska to jest niemiecka kolonizacja. modernizacja Polski, to są politycy dzisiejszego obozu rządowego. No więc jeżeli taką się politykę realizuje, to się przekreśla szanse rozwojowe i bezpieczeństwo Polski na przyszłość. Oczywiście nie czas, żeby w tej chwili o szczegółach tych szaleńczych działań, obozu rządowego na arenie międzynarodowej, no ale no, wynik niedawno wszyscy byliśmy świadkami, jaki rząd polski chciałabym po jednym zdaniu o G20, ponieważ tutaj już Marek Gierowski powiedział, że no, można się spierać, czy to ważne, czy nieważne. Ważne, czy nieważne, że Polska została zaproszona. Ci, którzy uważają, że nieważne, dodają, że wraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Senegalem. Ale też jest ale też jest Hiszpania, Holandia, Norwegia. Hiszpania zawsze jest. Ale Holandia nie jest stałym, a została zaproszona. To ja, pani mnie wywołała, to ja dorzucę jeszcze zdanie na temat Baden. Ja mam do w swojej kolejności teraz Katarzyna Lubnauer. Więc tak, chciałam powiedzieć, dyktatura. Że oczywiście musimy jak najszybciej... Dyktatura kobiet. Dyktatura kobiet. Jednej kobiety. Musimy jak najszybciej stać się po prostu stałym członkiem G20. Na razie to tylko są przedbiegi. Muszę powiedzieć, że w ten cel musimy mieć szybki rozwój, a na to tutaj akurat Morawiecki zawodzi. Jeśli chodzi o te wskaźniki gospodarcze, przypomnijmy... To tak, no to powiedzmy, jakie są wskaźniki. Spadek inwestycji w zeszłym roku ponad 5,5%. Miał być wzrost gospodarczy na 2016 rok, gdy 3,8 było 2,8. Mamy ściągalność VAT-u, mieliście nas przez cały rok ściągalnością VAT-u. Okazało się, że ta ściągalność VAT-u jest na poziomie zero. Natomiast było drukowanie wyników przez cały rok, opóźnianie Pani już kontynuuje debatę o rządzie. W związku z tym rzeczywiście trzeba przyznać jedno, że ten rząd, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, tak samo zasługuje na to wotum nieufności, ponieważ zamiast sukcesów jest pasmo porażek. Natomiast jeśli chodzi o rośnięcie tego długu publicznego, to poprzednicy podwoili dług publiczny, a wy rzeczywiście szybko też doganiacie to, bo 100 miliardów prawie wzrósł dług publiczny w ciągu roku. Grzegorz Długi, a co by było, gdyby Polska była stałym uczestnikiem G20? To by miało znaczenie, czy nie? No miałoby znaczenie, bo jakiś tam wpływ mielibyśmy na te wielkie strategiczne decyzje. No Polska nie jest członkiem G20, no i raczej nie będzie to jeszcze długo, jeżeli miałaby być. Hiszpania, która ma gospodarkę, nie wiem, chyba 12 czy 13 na świecie, a nie jest członkiem G20. Także to są dość skomplikowane tam układanki, które powodują, że jest taki, a nie inny skład. Południowa Afryka, która ma mniejszy potencjał niż Polska, jest. Argentyna, która ma mniejszy potencjał, jest. Także tu nie chodzi o jakiś jeden wskaźnik. A przed chwilą pan powiedział, że nie jest, że jest stałym członkiem. Hiszpania jest stałym gościem. To jednak nie jest stałe członkostwo. Natomiast prawda jest taka, że z jednej strony, najpierw fakty. Fakty są takie, że minister finansów Niemiec, który jest gospodarzem tego spotkania, zaprosił, zgodnie z tradycją, bo na każdy ten z tych szczytów zaprasza się, organizator zaprasza kogoś ze swojego regionu. Nic dziwnego, że pan minister finansów Niemiec zaprosił swojego kolegę z Polski. Dziwię się, że kolega z Polski przyjął, bo przez Niemiec zaprasza. No ale to już inna sprawa. Natomiast myślę, że tak, z jednej strony PiS koniecznie potrzebuje jakiegoś dowartościowania, dlatego tak bardzo podkreśla, że Polska jest w G20 i tak dalej. Nie, nie jest, to jest wszystko ściema. Nie podkreśla, że jest w G20, tylko że została zaproszona. Pan minister Morawiecki został zaproszony, a nie Polska, i został zaproszony w konkretnym celu jako gość, razem z innymi gośćmi. Miało być krótko, panie pośle. Platforma z drugiej strony przedstawia tu całą sprawę, że Morawiecki tam jedzie, żeby posprzątać, rozmywać naczynia, co jest też nieprawdą. Dajmy głos Platformie. Teraz Marek Magierowski. Bo ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali nie o tym. Ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali właśnie nie o tym, czy to jest ważne dla Polski, w sensie dowartościowanie, czy nie, tylko żebyśmy dyskutowali o tym, a co pan premier Morawiecki może tam dla nas załatwić. Właśnie, a o tym w ogóle nie ma dyskusji. Jest tylko i wyłącznie dyskusja o prestiżu, czy nie prestiżu. Dobrze, Marek Magierowski, miało być krótko. Marek Magierowski, będzie krótko. W szczególnym momencie zostało to zaproszenie wystosowane i udział pana ministra Morawieckiego jest związany także z tym, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską jako kraj, który nie należał do strefy euro. Tym samym Polska jako tak naprawdę największy w tej chwili kraj Unii Europejskiej nie należący do strefy euro jest tym bardziej ważnym partnerem do dyskusji. To jest, można by tutaj debatować w kontekście trwającej od wielu lat dyskusji na temat tego, jakie powinny być stosunki między krajami strefy euro i krajami, które są poza strefą euro. W momencie, kiedy Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, znaczenie Polski Polski i głosu Polski w tej właśnie dyskusji... Ale na G20 nie o tym się mówi. W tej właśnie dyskusji jest niezwykle istotne. Druga kwestia. Proszę mi wierzyć, że wiele rządów europejskich bardzo wnikliwie przygląda się temu, jak został wprowadzony, jak się rozwija program 500+. Dlatego, że w wielu krajach europejskich problem, po pierwsze, rozwarstwienia społecznego, może nie w takim stopniu jak w Polsce, ale jest także bardzo ważnym problemem. Po drugie, jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą, całą Europę dotyka problem demograficzny. W Polsce, jeszcze raz wracając do danych statystycznych, widać wyraźnie, że także w tej kwestii program 500+ przynosi bardzo dobre efekty. Tego Dobrze, typu co spotkanie... By nam, dało, gdybyśmy tego typu jednak spotkanie, zaproszenie, wejścia do zaproszenie wejścia. Wicepremiera Morawieckiego też spodziewam się, będzie bardzo ciekawą okazją do rozmów także o programie 500+. I o Grupiński, Rafał Grupiński. I o węglu CO2. Rafał Grupiński. Pani jest Rafałem Grupińskim? Nie, ale... Nawet nie podobno. Takiej jedności jeszcze przed chwilą nie było między państwem. Proszę bardzo. W tej kwestii oczywiście nie trzeba na pewno pokazywać, co się czasami zdarza, szczególnie wypowiedzią właśnie polityków PiS-u, jakichś naszych kompleksów. To nie ma takiego problemu. Polska bywała zapraszana na szczyty G20. Kiedy? Jacek Rostowski między nimi był. Oczywiście, że był. Po raz pierwszy została zaproszona. Natomiast jest inny problem. Mianowicie problem jest bardzo prosty. Może jako Polska jest. Właśnie. Polska jest jako minister Polski. Ale przestańcie, jak nie znacie faktów. No znamy, bardzo dobrze znamy. Jeśli chodzi o tę kwestię, to chcę powiedzieć, że nie tylko w G20, ale także w G7 bierze udział od kilku lat polski polityk, to jest Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, i PiS w ostatnich tygodniach robił wszystko, żeby Polak Donald Tusk, były polski premier, nie brał udziału w tych spotkaniach, ponieważ próbował go usunąć z przewodniczącego Rady Europejskiej. Więc się tutaj panowie nie chwalcie osiągnięciem, że pan Morawiecki jako reprezentant regionu jest doproszony do stolika z Senegalem i Wybrzeżem Kości Słoniowej czy Szwajcarią. Tylko Irlandą, tylko po prostu spójrzcie na to, jak tę politykę uprawiacie, jak próbujecie zmniejszać polskie wpływy i obniżacie polską pozycję międzynarodową każdym waszym działaniem. Trochę mnie niepokoi ten szyderczy ton pana posła Grabińskiego, kiedy mówi o Senegalu i Rwandzie. Mówię zupełnie poważnie. Ale nie mówię szyderczy, a mnie niepokoi co innego. Dobrze, Jacek Sasin. Poziomy gospodarczy. Mnie niepokoi co innego, że ta nienawiść do rządu Prawa i Sprawiedliwości odbiera rozum politykom opozycji, bo zamiast rzeczywiście cieszyć się wspólnie, proszę Państwa. Trudno, mam prawo do tego, żeby również oceniać Pana wypowiedzi. Mam prawo oceniać Pana wypowiedzi, które... Mam prawo oceniać Pana wypowiedzi. Proszę Państwa. A Pan nie ma prawa o rozumie Macierewicza się wypowiadać, Panie Pośle, więc... Ja powiedziałem, że Pan się zajął, bo Pan się zajmuje rozumami. Wspólną miarę. A ja Państwa bardzo proszę o mówienie ja nawet to rozumiem, że panu puszczają nerwy, bo rzeczywiście widać, że widać, że państwa taktyka totalnej opozycji nie przynosi wam żadnych efektów i to rzeczywiście może was denerwować. Natomiast ja muszę powiedzieć tak, zamiast cieszyć się, bo to jest rzeczywiście powód do radości dla wszystkich Polaków, że Polska gospodarka rozwija się znakomicie w tej chwili, bo przecież to zaproszenie pana premiera Morawieckiego na szczyt G20 to nie jest jakiś odosobniony przypadek. To jest pewien ciąg zdarzeń, które potwierdzają tą tezę, którą przed chwilą wygłosiłem. To są opinie agencji ratingowych, które bardzo dobrze oceniły w ostatnim czasie polską gospodarkę. To jest opinia Komisji Europejskiej, która wyraźnie mówi, że polska gospodarka ma bardzo dobre perspektywy rozwoju. To są te liczby, o których przed chwilą mówiłem. Inwestycje się rozpędzają, pani. Panie pośle Rafale Grubiński, proszę nie przeszkadzać. Czy to oznacza, że przed polską gospodarką nie ma zagrożeń? Są te zagrożenia, oczywiście. Tym zagrożeniem chociażby są szaleńcze, trzeba powiedzieć, pomysły polityki klimatycznej ze strony Unii Europejskiej, która próbuje na polską gospodarkę nałożyć podatek węglowy. Nie tylko na polską, na wszystkie te gospodarki, gdzie węgiel jest dominującym źródłem energii. Podatek węglowy, który spowoduje, że towary wytwarzane na rynku europejskim będą jeszcze mniej konkurencyjne, chociażby do towarów chińskich czy innych, które zalewają europejski rynek. To są realne zagrożenia, z którymi musimy walczyć na terenie Unii Europejskiej. Chcielibyśmy mieć wsparcie ze strony polskiej opozycji, a jak widzę, że pani poseł Lubnauer, mówiąc tutaj o CO2 i o węglu, z radością czy z uśmiechem mówi o tym, że rzeczywiście to jest taki problem, bo państwo się cieszycie, jeśli Polska będzie miała problemy. Nie, się będę musiała odnieść do tego, bo każdy problem, który ma dotknąć Polskę, to jest wasza radość. To jest wasza radość, bo wy proszę mi nie wmawiać, że panie pośle, pan ma taki zwyczaj wmawianiu komuś, co on myśli, co sądzi i tak dalej. Nie cieszę się. Natomiast ma przy mnie równocześnie... Pani no to proszę mi nie wmawiać. Czy państwo mogą wylądować już z tej swojej krainy, z tej swojej... Kultura dyskusji polega na nieprzerywaniu, tylko wysłuchaniu. I nie wmawianiu komuś, co myśli. To proszę wysłuchać, a potem się odnieść. Otóż, szanowni państwo, to jest nasz problem jako Polski dzisiaj, że my nie jesteśmy w stanie, władza i opozycja, z powodu niechęci opozycji do tego, żeby w jakikolwiek obszarze z rządem współpracować, nie jesteśmy w stanie w ważnych sprawach dla Polski mówić jednym głosem. A polska gospodarka, pozycja polska w świecie, to jest coś, co jest ważne dla Polaków. Dla nas jest to najważniejsze. Jarosław Kalinowski. Proszę państwa, jeżeli państwo jednemu gościowi przeszkadzają bezustannie, to... Jeszcze w dodatku wmawia nam, co my myślimy. Przekażę panu płytę z tą audycją. Proszę bardzo. Warto przypomnieć, że fundamenty polityki europejskiej, tej klimatycznej, negocjował i akceptował w świętej pamięci Lech Kaczyński za zgodą Jarosława Kaczyńskiego. Tak, i akurat za to ich chwalę. Bo musi być naprawdę dobra polityka klimatyczna europejska, bo ktoś musi w tej sprawie przewozić. I tu akurat chwalę. Widzi pan, to ma być polityka. A teraz G20. Zgadzam się z panem dyrektorem Magierowskim absolutnie, że w momencie, kiedy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to Polska powinna być tym piątym, w kolejności największym państwem w Unii Europejskiej, które powinno współdecydować o przyszłości Unii Europejskiej. No tymczasem niestety mieliśmy szczyt w Wersalu, gdzie niestety nas nie zaproszono. Natomiast co do obecności pana wicepremiera na szczycie G20, oczywiście, że dobrze, że tam jest, dobrze, że został zaproszony. Ja mogę się nie zgadzać z takimi czy innymi działaniami wicepremiera Morawieckiego, ale to, że jako wicepremier minister finansów z Polski tam jest, no to naprawdę należy uznać, że to jest dobrze, że, ale mówić, że jesteśmy wspaniali, dlatego nas zaproszono, no to jest gruba przesada i takie próba wpojenia Polakom, że jesteśmy już członkami G20, no, to też nie o to chodzi. Dobrze, no więc cieszmy się z tego, że tam pół zdania jest ad vocem i jakieś zdanie polskie tam jest przedstawione. I Katarzyna Lubnauer, mamy 20 sekund na przedstawienie państwa. Pół zdania, proszę. Moim zdaniem sytuacja tak wspaniale rozwijającej się rzeczywistości, jaką opisał pan profesor Sasin, mniej więcej przypomina to, co widzieliśmy pod Toruniem, mianowicie polowanie pana Szyszki na rozstrzeliwanie 500 bażantów. No mniej więcej tak się zachowujecie. Arogancko. Dobrze, a ja adwocem rzeczywiście, jeśli chodzi o węgiel, co odbanie szczycie, odnawialne źródła energii i ten przemysł z tym związany planowo. Natomiast ja bym chciała podkreślić, tutaj mówiliśmy o Unii Europejskiej, że warto podkreślić nasze przywiązanie do Unii Europejskiej. Zapraszam w przyszłą sobotę 25 o 12 na Placu na Rozdrożu w sprawie manifestacja przynależność węgiel. Do reklamy. Przepraszam, jak państwo słyszeli, dyktatura moja była bardzo ograniczona, szczególnie ostatnio. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Długi, Rafał Grupiński, Jacek Sasin, Jarosław Kalinowski, Marek Magierowski, Beata Lichnicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a może tak? Pozdrawiamy kochanych klientów. Czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać urządzenie wielofunkcyjne. Ale dodajemy je do komputerów, a nie do pozdrowień. To może chociaż dodamy pakiet Office. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodawanie. Do komputerów gamingowych dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz pakiet Microsoft Office. Na przykład do komputera MSI z procesorem Intel Core i5 i grafiką 4 giga za 4199 zł. Saturn, technologia tak ma. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego.